Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 31 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam cię monstrom. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. No i się obejrzeliśmy i już, proszę bardzo, wtorek przed nami, 31 dzień października, 304 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za 1,5 godziny, zajdzie po 16, dzień potrwa niecałe 10 godzin, a dziś imieniny Augustyna, Krzysztofa i Saturnina. Pan Krzysztof przed chwileczką zaśpiewał. Jeśli to pana imieniny dziś, to składamy najlepsze życzenia. Proszę przyjąć wszystkiego dobrego. Sprawdźmy prognozę pogody. Sobie pomyślałem, że może z samego rana, może warto, może pana synoptyka podpytać o te właśnie dłuższe chwile ze słońcem. Tak naobiecywał, że te przejaśnienia, że to już, że to może. Sprawdźmy. Dziś pochmurno i deszczowo. Na północnym wschodzie oraz na północy przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonach podgórskich dla urozmaicenia opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach śniegu. Na zachodzie i na południowym zachodzie miejscami opady deszczu. Wiatr zachodni i północno-zachodni przeważnie już umiarkowany, choć jeszcze miejscami porywisty we wschodniej połowie kraju. W porywach do 65, wysoko w górach do 70 km na godzinę. Temperatura. No, tu się poprawił pan synoptyk. Nie, tu to trzeba mu przyznać, że od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 6-7, od 5 na Suwalszczyźnie, 6-7 w większości regionów, najwyższa temperatura do 9 na Pomorzu Zachodnim. Ale niech nas to nie zmyli, bo jeszcze wieje i ta temperatura w najcieplejszym momencie dnia, to tak nominalnie jeszcze obniżona o tę wartość silnie wiejącego wiatru, który to zwiększa uczucie chłodu, więc także to miejmy na uwadze. A gdy budzimy się z samego rana, gdy szykujemy do pracy, no to też trzeba uważać, że ledwie, ledwie tylko taki słabiuteńki plusik, no, za oknem na Myśliwieckiej taka truja z plusem, więc należałoby powiedzieć chłodno, choć w wielu miejscach już, jak słyszeliśmy, koło minus jednego, koło zera. Także na to zwracamy uwagę, uczulamy szczególnie dziś wszystkich szykujących się do pracy. 5 minut po godzinie 5. Mówiłem dzień dobry? Mówiłem. Hej, było przed godziną 5? Było. No to teraz hołk. 10 minut po godzinie 5. To, co przed nami dziś, no między innymi śmigłowce ratownicze Anakonda gotowe do zadań po modernizacji zaprezentują wraz z pilotami swoje umiejętności. Ostatnia z 5 maszyn wróciła kilkanaście dni temu po remoncie z fabryki w Świdniku do macierzystej jednostki w Gdyni-Babikdołach. Załoga Anakondy przeszła odpowiednie szkolenie i dziś zademonstruje swoje umiejętności. Przypomnijmy, modernizacja 5 najstarszych Anakond to nie koniec zmian w gdyńskiej 43. bazie lotnictwa morskiego. W remoncie są jeszcze 3 śmigłowce. PZL Świdnik zamierza zakończyć pracę przy śmigłowcach w przyszłym roku. Dziś komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskiej zbada zwrot kamienic przy Nabielaka 9 w Warszawie. To nieruchomość, w której wraz z rodziną mieszkała znana obrończyni praw lokatorów Jolanta Brzeska. Rozprawa rozpocznie się o godzinie 10. Dziś wchodzi w życie ustawa, która umożliwia chorym dostęp do preparatów z konopi. Mowa o nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Przypomnijmy, prezydent podpisał ustawę pod koniec lipca. A zgodnie z ustawą wyciągi z konopi oraz żywica konopi mogą od dziś stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania preparatów. Warunkiem jest jednak uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Surowiec trzeba jednak sprowadzić z zagranicy. Preparaty przygotowane z konopi będą wydawane z przepisu lekarza, tak jak inne środki zawierające substancje psychotropowe lub odurzające określone w odrębnych przepisach. Recepta nie będzie mogła być wystawiona przez lekarza weterynarii, a preparaty z konopi nie będą objęte refundacją. Z zagranicy oczywiście Hiszpania, Katalonia. Katalońscy nacjonaliści, którzy w piątek ogłosili niepodległość regionu, wezmą udział w grudniowych wyborach do tamtejszego parlamentu. Od soboty w regionie obowiązuje 155 artykuł konstytucji, na mocy którego zawieszono autonomię. Rzeczniczka PDCAT formacji, która poparła secesję, Marta Pascal, powiedziała, że regionalne wybory będą dobrym sposobem na umocnienie separatystycznych dążeń. Jak mówi, znajdziemy najlepszy sposób, by zwolennicy niepodległości, którzy wspierają nie tylko wolność Katalonii, ale też jej rząd i instytucje, masowo poszli do głosowania. Dodała, że udział w wyborach będzie odpowiedzią na właśnie wprowadzenie 155 artykułu Konstytucji. A dziś do Katalończyków przemówi odsunięty od władzy były przywódca regionu Carles Puigdemont. Zrobi to z Brukseli, gdzie od wczoraj przebywa wraz z 4 najbliższymi doradcami. Hiszpańskie media nie wykluczają, że polityk będzie ubiegał się o azyl polityczny. W Hiszpanii grozi mu do 30 lat więzienia. Po południu w Madrycie zbierze się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Tematem spotkania oczywiście będzie sytuacja w Katalonii. Niemal 2,5 tysiąca żołnierzy z 12 krajów kończy dziś manewry na Litwie. Ćwiczenia NATO pod kryptonimem Żelazny Wilk II trwały od 2 tygodni i zostały zorganizowane w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Kończące się właśnie ćwiczenia na Litwie miały pokazać zarówno zdolności grupy do obrony, jak i do ataku. Dodajmy, że to jedne z wielu ćwiczeń, jakie NATO przeprowadza w krajach flanki wschodniej w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. W Atenach zostanie dziś przekazany ogień olimpijski. Na 22. zimowe igrzyska w Pjongczan w Korei Południowej ceremonia rozpocznie się o 10 na Stadionie Panateńskim w stolicy Grecji. Ogień olimpijski zapłonął w ubiegły wtorek w starożytnej Olimpii i po przekazaniu pokonaniu ponad 2000 kilometrów wczoraj wieczorem dotarł na Akropol. W sztafecie na terenie Grecji brało udział ponad 500 osób. Ostatni z zawodników grecki biegacz narciarski Projes wzniesie symbol Igrzysk Olimpijskich na ten właśnie stadion panateński. Później zostanie przekazany komitetowi organizacyjnemu Pjongczana. Uroczystość uświetnią występy zarówno z zespołów Grecji, z Korei Południowej, jak i innych. No i co najważniejsze, 9 lutego. Miejmy nadzieję, wszyscy będziemy świętować, bo wtedy właśnie w przyszłym roku ogień posłuży do zapalenia znicza 23. zimowych Igrzysk Olimpijskich. Również w te rejony wybierzemy się już w najbliższych dniach. Na razie szczegółów nie mogę zdradzić, ale będziemy Państwa zapraszać właśnie do Korei Południowej, do Pjongczang, bo przecież pozostało 100 dni do kolejnych już zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wiadomości z kraju i z zagranicy w dalszej części naszego spotkania, także o poranku w serwisach informacyjnych i w pozostałych audycjach. Niezmiennie zapraszamy także na portal polskieradio.pl. Child, down the wind, reborn from fire. 18,5 minuty po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Kancelarie obsługujące głowę państwa, posłów i senatorów planują na przyszły rok największe wydatki od lat. W sumie mają przekroczyć 1 mld zł. Największy wzrost, dokładnie o 25%, do 210 milionów złotych zaplanowała Kancelaria Prezydenta. Tak wynika z dokumentów, które wysłała do Sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, opiniującej budżety najważniejszych instytucji. Przez kilka lat budżet kancelarii zamykał się w kwocie 168 milionów złotych. W przyszłoroczny zaplanowała 7 milionów złotych na wydatki związane z referendum, w którym prezydent chciałby w listopadzie przyszłego roku zapytać obywateli między innymi o wiek emerytalny, kompetencje głowy państwa i stosunek prawa polskiego do unijnego. Miliard w ręce władzy, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. O pieniądzach, no też niemałego rzędu w Pulsie Biznesu. Też nawet 1 mld zł mogą być warte znicze, które stawiamy co roku na grobach. Choć rynek już nie rośnie, wiele się na nim dzieje, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. Rynek polskich zniczy jest już nasycony. Według podanych w gazecie szacunków prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zniczy i Świec, Polacy co roku kupują co najmniej 300 milionów zniczy. Jedna z firm, która 3 lata temu przygotowała się do wejścia na warszawską giełdę, w prospekcie emisyjnym podliczyła wartość naszego rynku tradycyjnych zniczy na 650-750 milionów złotych. Do tego należałoby jednak dodać 150-200 milionów złotych, bo tyle wynosi roczna sprzedaż podobnych wyrobów produkowanych na bazie tłuszczy i olejów palmowych. Łącznie więc co roku na światła, które zapalamy na grobach bliźnich, wydajemy nawet 1 mld zł. Jak wskazuje Puls Biznesu, Polska jest tu ewenementem w skali europejskiej. Nikt na kontynencie nie kupuje tylu zniczy, co my. Na znacznie mniejszą skalę zniczową tradycję kultywuje się na Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz na Słowacji i w Czechach. Zniczowy biznes w Polsce nie gaśnie. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze takie prawie sportowe strony z dziennika Gazety Prawnej. O tym, że piłkarski klub uchodźców Dalkurd FF awansował w weekend do najwyższej ligi Szwecji, Allsvenskan. Powstał w 40-tysięcznym miasteczku Borlänge w 2004 roku jako swoisty projekt socjalny dla bezrobotnej młodzieży kurdyjskiej. Rozpoczynał od występów w 7. lidze. No, w Borlänge wszyscy chcieli coś robić dla młodzieży, która wpadała w towarzystwo kryminogenne i narkotykowe. Czuła się wyobcowana w nowym kraju i nie mogła znaleźć pracy, więc został założony klub. Jego nazwa to Dal od prowincji Dalarna i Kurd od Kurdystanu. Przypominają pomysłodawcy, a dziś także ci, którzy siedzą na wysokich stanowiskach, między innymi prezes klubu Ramzan Klizil. Podkreślił, że futbol jest zawsze popularny wśród młodzieży, bez względu na narodowość i kraj, więc założenie klubu było rodzajem projektu socjalnego, a treningi, później rozgrywki miały być formą spędzania wolnego czasu w zdrowy sposób. Dalkurd FF, jak podkreślają szwedzkie media, jest dziś absolutnie najpopularniejszym szwedzkim klubem piłkarskim, biorąc pod uwagę liczbę kibiców. Dziennik Göteborg Posten zwrócił uwagę na fakt, że Borlänge liczy 40 tysięcy mieszkańców, a liczba kibiców Dalkurd FF w całej Europie to 1,5 miliona. Klub uchodźców awansował do najwyższej piłkarskiej ligi. To w Szwecji. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Czy państwo zwrócili uwagę, ale w tym szeleście prasy wspólny mianownik to 1 miliard. No, nawet 1,5 miliarda też się trafiło i miliony. No więc 3 tematy z 3 tytułów. Z milionami czy miliardami. Gdzieś tam może i nawet nie w tle, a na pierwszym planie. Tyle z prasy. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy już teraz. 22,5 minuty po godzinie 5. Za chwilę kalendarz, ale wcześniej jeszcze wspomnienie. No jakby nie było dzieciństwa. Ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Pędzi, pędzi ten tydzień, kończy się miesiąc, a my nim tak naprawdę rozkręci się ten nowy dzień, przypominamy sobie wybrane kolejne wydarzenia z historii. 26 minut po godzinie 5. I tak w roku 1517 Marcin Luther wywiesił na drzwiach katedry w Wittenberdze 95 tez dotyczących reformy Kościoła, dziś 500 lat reformacji. W 1888 roku urodził się Andrzej Małkowski, jeden z twórców polskiego skautingu, wybitny instruktor i teoretyk harcerstwa, a także działacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych. Zmarł w 1919 roku. 116 lat temu odbyła się premiera dramatu Dziady Adama Mickiewicza. Było to w Teatrze Starym w Krakowie, oczywiście w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego. Rok 1901. 91 lat temu w warszawskich Łazienkach odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina projektu Wacława Szymanowskiego. W 1993 roku zmarł Federico Fellini, włoski reżyser, autor wielu fantastycznych filmów, m.in. La Strada czy Miasta Kobiet. A 18 lat temu zmarł Tadeusz Janczar, aktor, żołnierz Powstania Warszawskiego, grający w filmach Pokolenie, Kanał czy Krajobraz po bitwie. Choć pamiętamy go nie tylko z ekranizacji filmów Andrzeja Wajdy, także z Zezowatego Szczęścia Andrzeja Munka, czy z seriali telewizyjnych Królowa Bona, Dom czy Stawka Większa niż Życie. No i pamiętamy także, że Tadeusz Janczar był fantastycznym odtwórcą roli Stacha Matysiaka w radiowej powieści Matysiakowie. Dziś 18. rocznica śmierci artysty. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium i wspomnienie artysty, który urodził się w 1952 roku. I tak właśnie w 1952 urodził się Bernard Edwards, basista, producent i autor tekstów w formacji Chic. Bernard Edwards urodził się w 1952, zmarł w 1996 roku. Sure, they can be done. Young and old, 65. rocznicę urodzin Bernarda Edwardsa, Le Chic i Freak w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy już za chwilę, teraz 5.30 i prognoza pogody. Pochmurno, deszczowo będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Tak w skrócie można by streścić to, co będzie się działo w prognozie. Choć niewykluczone także przejaśnienia, patrząc na mapy pogodowe. Właśnie związane z tym silnym wiatrem te przelotne opady, ale i z drugiej strony przejaśnienia. Jutro więcej deszczu, choć troszkę cieplej, nie tylko deszczu, ale także deszczu ze śniegiem. A dziś jeszcze wiatr zachodni, północno-zachodni, przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty we wschodniej połowie kraju w porywach do 65, wysoko w górach do 70 km na godzinę. Temperatura, no z samego rana chłodno, koło zera, a w dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 6-7 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 9 stopni. I'm the sun and the air. The shyness that is criminally vulgar. I am sun and air, but nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody. That is criminally vulgar. I am the sun and air, of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else. We'll be right back. The Smiths w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem 54 lata kończy Johnny Ma, gitarzysta i wokalista formacji z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pamiętamy także o tym, że Ali McLean, gitarzystka Texas, też ma dziś urodziny. I nie omieszkamy złożyć najlepszych życzeń i świętować właśnie z tą grupą. Black Eyed Boy na za 25 minut szósta. Ali McLean i Texas w muzycznym trójkowym kalendarzu także urodzinowo pamiętamy i składamy najlepsze życzenia. No i rzecz jasna pamiętamy także, że 56 lat kończy Larry Mullen Jr., irlandzki muzyk, założyciel i perkusista grupy U2, z najlepszymi życzeniami już teraz. When you look so good, the pain in your face doesn't show. Wieczorkowe kalendarium muzyczne. Thomas Roger Stevens, amerykański gitarzysta Blind Melon, kończy 47 lat. Oczywiście składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dzień Reformacji, obchodzony w Kościele Luterańskim, Światowy Dzień Oszczędności. To z dzisiejszego kalendarza imieniny Augustyna, Krzysztofa i Saturnina. Proszę przyjąć najlepsze życzenie, już nie tylko imieninowe, także te urodzinowe. Słońce obudzi się, no proszę, 45 minut, pierwsza połowa i już. Zajdzie po godzinie 16:00 już, a dzień potrwa niecałe 10 godzin. Wtorek 31 października przed nami, no i tak oto kończy się 10 miesiąc tego roku. Sygnał od Państwa, także te temperaturowe od Pani Marzeny, to chyba biegun zimna, choć tak delikatnie, bo o tym głośno nie mówiliśmy, Skarżysko Kamienna -1, choć w wielu miejscach, jak Państwo przekonują, 0, +1. Prosimy szczególnie uważać na drogach. Może być ślisko, jak przekonywał przed godziną 5:00 Pan Roman w rejonie Konina przy węźle autostradowym A2 już wyłoniła się solarka i to zdaje się nie tylko prognostyk, jak państwo podpowiadają, i to nawet nie tylko takie zajęcia ćwiczebno-obronne, bo to już w prognozie pogody jak nic. Nie tylko wczoraj wysoko w górach, ale także dziś w wielu miejscach deszcz i deszcz ze śniegiem. Ale o pogodzie jeszcze będziemy mówić. W kalendarzu przysłów związanych z mądrością ludową także pani Ania z Gliwic przypomina: pierwszy śnieg w październiku, gdy na błoto pada, łagodną zimę zapowiada. Tak dla przypomnienia, bo wczoraj już popadało śniegiem. A dziś przysłowie ostatnie październikowe: gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. Mądrości ludowe w październiku prezentowała pani Ania z Gliwic. Pięknie dziękujemy. No, jeśli się ta tradycja nie tylko ludowa, nie tylko nowa i świecka utrzyma, to w listopadzie także będziemy spotykać się właśnie z tymi mądrościami, jak oczywiście poważnie do tego podchodzimy, nie tylko ludowymi, ale sprawdzającymi się także tu i teraz. 13 minut pozostało do godziny 6. Pora na spotkanie z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zbliżają się święta pełne zadumy i nostalgii. Smutne święta w gruncie rzeczy. Posłuchajmy za chwilę zespołu Diamond Rio, bardzo popularnego w połowie lat 90. w piosence Mama, don't forget to pray for me. Mamo, nie zapominaj pomodlić się o mnie. To piosenka nastrojowa i pasująca do tych dni. Well, hello, it's good to hear your voice. I hate to call so late, but I didn't have a choice. I'm calling you from Dallas, headed for L.A. I wish I had more time to talk. There's so much to say. No, I ain't forgot how I was raised, but I'm living way too fast. It's a somehow I'm not. Sometimes I think the devil has got me by the sleeve. Oh, mama, don't forget to pray for me. Tell me, how is the weather? Have you put the garden out? Are the dogwoods blooming out behind the house? No, I'm not sick. There's nothing wrong. Wake up, Dad. I just thought of you and home and got a little sad. No, I ain't forgot how I was raised, but I'm living way too fast. It's a road. My new job is going Sometimes I think the devil has got me by the sleeve. Oh, mama, don't forget to pray for me. Oh, mama, don't forget to pray for me. Korneliusz Pacuda i spotkanie z muzyką country także jutro odświętnie, a w listopadzie zaduszkową polecamy i zapraszamy to jak zwykle w budziku tuż przed godziną 6. Tymczasem na budziku za 8:06. Kawę. Już jest pani Justyna z kulinariami. Na rozgrzewkę poleca dziś imbir. Oj, tak, tak. Polecamy, szczególnie gdy za oknami z samego rana, zresztą w ciągu dnia też i jeszcze wiecznie i chłodno. Za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy. Już teraz serdecznie zapraszamy, a my na koniec serwujemy piękną, słoneczną, no i też mi się wydaje rozgrzewającą pieśń. Anna Maria Jopek, Lizbona, Rio i Havana. Pięknie państwu dziękujemy za spotkanie, za poranną korespondencję. Ciąg dalszy jutro, tak, tak, odświętnie. Serdecznie zapraszamy jak zwykle. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia, do jutra. Są dni, kiedy masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Havana kuszą cię. Obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz.